nie 5, tylko 10. Nie gacie jak kieseń. Wyjebane jajca mam na policję i scenę. To 4 MMC, w MC, a nie w ręce. NCPC, kurwa, mamy penthouse w łazience. Na kurwia serce, putas mi stać nie chce. Wątroba nie lubi mnie, no zna kurwia mi świecę. Wsiadam se w bejce, dwuja odcięcie. Leję na materac, bo świeżo w jebanym pręcie. Ja pierdolę, kurwa, dzieci, nie klikaj się na tutaj. One są złe, nie poważnie. Lecimy dalej. To nie 5, tylko 10. Nie gacie jak kieseń. Wyjebane jajca mam na policję i scenę. To 4 MMC, w MC, a nie w ręce. NCPC, kurwa, mamy penthouse w łazience. Na kurwia serce, kutas mi stać nie chce. Wątroba nie lubi mnie, no zna kurwia mi świecę. Wsiadam se w bejce, dwuja odcięcie. Leję na materac, bo świeżo w jebanym pręcie. Pięknym kraju skinheadzi mi tu jednak żyć nie dają. Mój ojciec ma kumba być królem wioski. Ja mieszkać w Afryce, przyjechać do Polski, żeby studiować w waszym pięknym kraju. Skinheadzi mi tu jednak żyć nie dają. Ja uczyć się ciężko waszego języka i dostać razem bity i po ulicach. Polacy rasiści, każdy to powie i nikt tu nie lubi czarny człowiek. Makumba, makumba, makumbaska. Polska, Afryka, Afryka, Polska. Makumba, makumba, makumbaska. Polska, Afryka, Afryka, Polska. i na ciu ma piękne nogi. Ja pałać uczuciem i pałać szalenie. I tak się ma kuba zakochać w Helenie. Nie szybko wziąć ślub i mieć dużo dzieci. Rodzice z Afryka przysiłać prezenty. Ja ciągle studiować i uczyć do rana. Hela się cieszyć z naszego mieszkania. Ja dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona ci ciągle modlić do Boga. Boże jedyny, Makumbę zachowaj. Ja kończę studia i robić kariera. My mieć samochód i bulteriera. Ja mieszkam z długo i nie wiedzieć czemu. Nie chcą mnie przyjąć do KPN-u. Ja uczyć się ciężko waszego języka i dostać razem bity i po ulicach. Polacy rasiści, każdy to powie. I nikt tu nie lubi czarny człowiek. Makumba, Makumba, Makumba ska. Polska, Afryka, Afryka, Polska. Makumba, Makumba, Makumba ska. Polska, Afryka, Afryka, Polska. Makumba, Makumba, Makumba ska. Polska, Afryka, Afryka, Polska. Makumba, Makumba, Makumba ska. Polska, Afryka, Afryka, Polska. Jak chcesz uciekać, szykować do drogi. Lecz postęp dziewczyna, co ma piękne nogi. Ja pałać uczuciem i pałać szalenie. I tak się ma kuba zakochać w Helenie. Nie szybko wziąć ślub i mieć dużo dzieci. Rodzice z Afryka przysiłać prezenty. Ja ciągle studiować i uczyć do rana. Hela się cieszyć z naszego mieszkania. Chodzę na party, nie SLD. Dawaj mi siamość. Ja nie jadę powoli, każdy ziomal tak robi. Mamy w chuj alkoholi, no i siano od Guardioli. To za FIFA, jak pikę. Nie za piłkę, za bitkę. Mordo, dolej mi wody, dzisiaj nie będzie nudy. Dziś bez pana marudy, zrobił się już za chudy. Kładę chuj w to, trochę już za późno. Trochę już za późno, wymyślek co będzie jutro. Daj butelkę lub mecz, dzisiaj palec ogniemu, to nie jest mecz. Więc nie kiwaj się jak lec, szybko jak AKZ. W klubie rzucam szósty bieg, dziś się męczy, niech pan wyjedzie.